सद्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपनी संस्कृति की खास बात है। कोई भी काम करें भगवान को याद कर करें, कुछ भी किसी काम में लगे तो भगवान को याद करें। कागज लिखे तो श्री रामाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, अपने इस लोगों को नाम नमस्कार करके फिर पत्र लिखो। मैं आपको उलाना देने वास्ते नहीं आया हूँ, आपको खुतर करके दुखी करने के कोशिश करने के लिए आया हूँ। मैं अपनी बात अपनी सम्मति आपके साथ में दे रहा हूँ कि आप है मैं है सब ही तो लिखे तो पहले भगवान का नाम लिखे। अब यह बात कही तो इस बात को आप अगर उचित समझे तो भीतर में मान लेवे कि कोई पत्र लिखेंगे तो भगवान का नाम लिखे, कहीं लिखने का कम पड़े तो भगवान नहीं लिखेंगे। मैं कहता हूं मेरे को भी ऐसी शिक्षा मिली है। मैं जब वर्णमाला सीखी है तो वर्णमाला से पहले श्री राम जी श्री राम जी ये सीखा मैंने। इसको मालूम पीछे पड़ा गई श्री राम जी, ये ज्ञान बहुत बाद में हुआ। वर्णमाला जब सीखी सब वर्णमाला की बारखड़ी सीखी, सीखी के बाद में श्री का ज्ञान तो बहुत देर से हुआ। शहर में मिला हुआ श्री है राम जी, ये जी जय जा जी जी आया है राम जी। ये सीखा पीछे पहले मेरे को सीखा गया श्री राम जी। तो मेरी शिक्षा ऐसे हुई है, इस बार से आप बुरा मत करो, विचार मत करो, क्यों मेरे मूल में काव्य ही है मेरा। मेरे तो वाराणसी की वर्णमाला इससे पहले राम जी सीखा, मेरे को पहला सिखाया श्री राम जी, इसके बाद बनवा सिखाई। इस वास्ते मेरे को ये अच्छा लगता है, आप उचित समझे तो इस काम को करो। कोई कार्य नहीं तो पहले भगवान का नाम लिखो। मेरे को क्या होगा, तुम क्यों कहते हो तो हमारी शिक्षा से हुई है, हम क्या करें बताओ। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न काफी उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाएगा। वो हमने जब सीखा तो सबने श्री राम जी ये सीखा, पहले श्री राम जी, इसके बाद में बड़बड़ा हुई श्री राम जी हमने ले दे श्री रामायण मैंने श्री राम जी श्री बात। तो मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तेरे से बात बताए बढ़िया बताऊंगा। आप बढ़िया जानते तो आपके काम आओगे, मेरे काम क्या आएगी। और मैं सिद्धांत से भी आप समझो तो भगवान का नाम लेना सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। अगर आप आध्यात्मिक जगत में ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक बात में ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत उत्तम बात है कि पहले भगवान को याद करो। कोई काम करो पहले भगवान को याद करो। केवल मेरी कान बात नहीं कहता हूं, मेरी बात तो मैं कह दी, पर मैं सिद्धांत से उसी बात को समझता हूं कि पहले भगवान को याद करो। हरे स्मृति सर्व विपद विभोषणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, तो भगवान का नाम सबसे पहले लेना चाहिए आप सबके लिए। मेरी शिक्षा ऐसे हुई है और बात ये ठीक मिली है और सिद्धांत से ये बात ठीक समझता हूं, पहले भगवान की याद करो किसी बात का। अच्छा एक बात ठीक है ना, कृपा करके थी मानो कृपा करो, आप आध्यात्मिक दिशा आते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लिखो। अब आज से आप ये सिद्ध कर दो, सदा लिखो तो भगवान का नाम पहले लिखो, ये सदा के लिए धारण कर दो बैनर भाई सब। एक बात, अब दूसरी बात कहता हूं, इसे लिखा है जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होते तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये बिल्कुल मत मानो, बात बड़ी बढ़िया लिखी, बात उत्तम है, बात का मैं आदर करता हूं, परंतु ये भाव बिल्कुल मत रखो कि हमारे पाप नष्ट होने तब भगवान मिलेंगे। भगवान का मिलना केवल आपकी उत्कंठा मिलने की इच्छा, वो जोर जोरदार हो जाए, सबसे तेज हो जाए, दूसरी सब इच्छाएं रद्द हो जाए, एक इच्छा के अंतर्गत सब इच्छाएं समाप्त हो जाए, मिल जाएगी भगवान। आप कितने ही पापी हो, कितने ही दोषी हो, कितने ही दुष्ट हो, कितने ही खराब हो, आप ये भाव भीतर में से निकाल दो। मैं शास्त्रों की बात कहता हूं, वह पहली बात एक बताई जो व्यक्तिगत बात बताई, और व्यक्तिगत बात भी शास्त्रों की बात है, सिद्धांत की बात है, और दूसरी बात ये भी सिद्धांत ही है। ये जो देखा जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति न होगी नहीं। पाप कई जन्मों के संचित है, मानव शरीर अल्पकाल के लिए है, तो संचित पाप जल्दी नष्ट कैसे होगा उसको पता पता है। तो सबसे पहले मैं ये बात बताता हूँ कि ये पाप भीतर से निकाल दो, ऐसा पाप नष्ट होंगे तो भगवान मिलेंगे। अब ध्यान देगा सुना, भगवान इतने कमजोर है जो आपके पापों से अटक जाए तो मिलकर क्या नहीं हल करेंगे, इसको उत्तर दो। भगवान इतने कमजोर है आपके किए हुए पाप कर्म, आपके किए कर्म है, कर्म का निकृष्ट कर्म है, पाप कर्म है, ऊंचा कर्म तो है नहीं, आपके नीचे कर्म से भी भगवान अटक जाएंगे, वे मिलकर क्या ध्यान नहीं करेंगे, इसको उत्तर बताओ। जब हमारे नीचे कर्मों से भी अटक जाएंगे तो मिलकर क्या निहाल करेंगे, इतने कमजोर भगवान हृदय उठा दो। अगर मेरी सम्मति मानो तो हृदय उठा दो। अभी से शुद्राचारो भजते बारण्य भाग, गीता का प्रमाण है, अभी से शुद्राचारो सांगो पांग दुराचारी, सांगो पांग पापी भजते मारवण्य भजदान अनन्य भाग। अनन्य भाग का ये अर्थ नहीं कि भगवान के सिवा तेल धारावत भगवान का चिंतन, ये अर्थ नहीं है। हमारे इष्ट भगवान है, हमारा ध्येय भगवान है, हमारे मान्य भगवान है। जैसे लोगों ने पैसे भगवान रखा है कि पैसा सबसे मुख्य है, पैसे से काम होता सभी, सबसे पैसा मुख्य है, जो काम होगा पैसे के बाद में होगा, ऐसे लोगों ने मान रखा है। इससे भी ज्यादा ये मान्यता हो जाए कि बिना भगवान के कुछ नहीं होता, पैसा क्या कर सकेगा, भगवान पैसे से वृद्धि है क्या, और भगवान पाप से वृद्धि है क्या, पाप का इतना प्रबल जो भगवान को रोक दे, वो भगवान मिल क्या न्याय करेंगे, जो पाप से रुक जाए, ऐसा नहीं है। ये कृपा कर मेरे पर मेहरबानी करके आप सबसे प्रार्थना है कि ये बात आप मान लो कि आपने सब पाप नष्ट होंगे तब भगवान मिलेंगे, ये नहीं है, है ही नहीं है। माँ होती है उस माँ के लिए बालक रो देता है, बस रोना भाई बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का बल क्या है, रो दिया। अब मार बाप सब तत्पर हो जाए बच्चे कहने के अनुसार से कि क्या एक रोने पर, एक रोने पर तो क्या भगवान में से भी कमजोर है, आपके हृदय में रोना हो जाए तो भगवान पट मिल जाएगा, भगवान पाप से ढकते नहीं, सब पाप नष्ट हुए तो भगवान मिलेंगे। ये कृपा करो कृपानाथ, ये छोड़ दो, ये बात छोड़ दो, इसका पाप कोई लगेगा तो मेरे को लगेगा, तो छोड़ने को मैं कहता हूं ना, दोष आपका क्या हुआ, आपका ये दोष मेरा हुआ, तो मेरे को दोष देने भगवान को मेरे को देंगे, आप तो निर्लोक हो जाओ, आप तो निर्दोष हो जाओ, ये बात नहीं है। अब कुछ अगली बात हो, अभी से शुद्ध आचार हो भजते मान अभी से पापे भ्या सर्पे भ्या पाप कृतमा सर्व ज्ञान दृष्टि, ज्ञान के विषय में यही है, भक्ति के विषय में यही है, कर्मयोग के विषय में गत संघर्ष मुक्त से ज्ञानावस्थित यज्ञ आचरता सर्व समग्र प्रवीण सब कल लीन हो जाते हैं। उद्देश्य केवल आपका भगवान का चाहिए, जैसे आपने पैसे को मुख्य मान रखा है इस तरह से भगवान मुख्य है सबसे, संसार में भगवान के समान कोई नहीं, ना तत्समस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिमा प्रभाव, गीता कह रही है ना तत्समस्त्यभ्यधिका आपके समान भी कोई नहीं है, संसार में भगवान के समान कोई नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, ना तत्समस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यो, अधिक कैसे होगा, समान भी कोई नहीं है, तो वो पाप हमारे पाप से हट जाएगा, नहीं है। कृपा संधो, आप कृपा करो, ये बात है जैसे बहनों से कहना है, भाइयों से भी कहना है कि ये भीतर से निकालते कि हमारे पाप नष्ट हो तो भगवान मिलेंगे, आपके केवल इच्छा होनी चाहिए, केवल इच्छा, भगवान में रह नहीं सकता, भगवान मिल जाएंगे, करके देख लो, करके देख लो, आपके अगर सब संदेह हो करके देखो, एक अनन्य भाव हो जाए कि बिना भगवान, जैसे मीना मैंने कहा है अरे हेरी बिना रह न जाए लग गया प्रेम बिहारी सु देखा बिना रह न जाए, उन्हें देखे बिना रहना भी जाए रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, लग गया प्रेम बिहारी सो, इस वास्ते सब भाई बहनों से खूब कहना है कि सब पाप नष्ट होंगे जब भगवान मिलेंगे, ये नहीं है, भगवान के मिल से सब पाप नष्ट हो जाएंगे, ये बात सच्ची है, पर पाप नष्ट होने से भगवान मिलेंगे ये नहीं है। अभी चे शूद्राचो अभी चे दसी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम, अगर संस्कृत जानते हो अभी चेतसी पापे भ्या सर्वे भ्या पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतम पापकृत पापकृतर पापकृतम, व्याकरण हद हो गई, पूरी व्याकरण लगी, पूरी व्याकरण सर्वं ज्ञान ज्ञान रूपी नौका से तर जाओगे तो तत्व ज्ञान भी हो सकता है और भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, उस कर्म योग से भी सिद्धि हो सकती है। अभी चेतसी पापे व्या सर्वे व्या पाप उत्तम कर संगत से मुक्त से ज्ञान अवश्य से क्या आचरता कर्म, केवल कर्म भगवान के लिए करो, कर्म सभी भगवान प्राप्ति हो जाएगी, आप बिल्कुल डरो मत। एकदम ये सदा उठा दो, बंद से उठा दो ये, कि हमारे पाप नष्ट होंगे तो भगवान मिलेंगे। आप केवल भगवान को चाहो, चाहना बढ़ाना ही आपका काम है। अरे भगवान चाहना बढ़ाने के लिए भी अगर आप न बढ़ा सके तो भगवान से मांगो, भगवान ऐसी चाहना भी आप दो तो आप सच्चे हृदय चाहो भगवान देंगे, चाहना भी भगवान देंगे। लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे, लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे, ऐसा भगवान काम है। आपको जो कमजोरी आप हैं वो दूर करेंगे भगवान। हम कमजोर हैं, हम क्या करें, हम करने में असमर्थ हैं, तो भगवान को ना तो हम असमर्थ है जैसे काम कर दो, है जैसे हम भगवान का निवेदन कर दो। शेर जी जयदाद ने बात कही, वो बात सुन लो, याद आ गई, वो बात याद आ गई शेर जी कही हुई। असली पापी है, खूब पाप करने वाला, वो भगवान से कहते महाराज मेरे खूब पाप है, मैंने पाप खूब किए है, अच्छी तरह से पाप किए है, पूरे के पूरे ऐसे पाप किए है, ऐसे भगवान के सामने कहे तो सच्ची झूठी। शेर जी ने कही बात कहता हूं, ये बाप कह रहे सच्ची एक झूठी, कहते सच्ची है तो सच्ची का मतलब सच्चा होना चाहिए झूठा, सच्ची बात है उसे प्रमाण मिलते, तो इसमें बनावटी बात है क्या। शेर जी कही हुई बात है, मेरी ग्रंथ नहीं, मन ग्रंथ नहीं है, शेर जी मुझे सुनी हुई हमारी बात है। हे नाथ मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए, अपने पाप याद करके पूर्वकृतानि दुरितानि मया दुर्यानि श्रुत्वा खिलानि हृदयं परिकम्पते मे, पूर्वकृतानि दुरितानि मया दुर्यानि, जो मैं दुरित किए पाप किए श्रुत्वा खिलानि उनको याद करता हूँ हृदय परिकम्पते मे, हृदय कांपता, ऐसे ऐसे दोष मैंने किए महाराज और आपके सामने किए। भगवान से आप छिपा नहीं सकते कुछ भी, कभी आप छिपा सकते ही नहीं, ऐसे भगवान सब जानते हैं। तो पूर्वंकृतानि दुरितानि मया तु यानि श्रुत्वा खिलानि हृदयं परिकम्पते मे, क्या चाहते पतित पावनता तु यस्मात्। आपका नाम पतित पावन है, पतित को पवित्र करना आपका काम है, आपका नाम है, प्रसिद्धि है ये। ख्याता जते पतित पापरता तु यस्मा तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाले। जब आपकी ये प्रसिद्धि है कि आप पतित पावन हो, तो मैं पतित से पतित हूँ। धोबी कपड़ा धोता है तो धोने में आनंद आता है, जिसे मैला ज्यादा कपड़ा होता है उसे धोने में आनंद ज्यादा आता है, और साफ करने में आनंद आता है, मस्त आती है, खुशी आती है। ऐसे भगवान को हमारे पाप ज्यादा देखने पर खुशी आती, प्रसन्नता होती है। पापी से उल्लभिषेक अभी भेद उतारेंगे, पापी उल्लभिषेक, पापी को उत्साह विशेष होना चाहिए कि मैं बहुत पापी हूं, इस वास्ते भगवान अलग हूं। धोबी को साफ पाप खूब मैला कपड़ा हो उसको धोने में एक आनंद आता है, थोड़ा मैल आनंद आता है, थोड़ा मैले खूब मैला खूब मैला भगवान के सामने चले तो भगवान को आनंद आता है, आनंद आता है। भूखा बालक मिले तो उनके भगवान कितनी प्रसन्नता होती है। हनुमान जी गए लंका में तो माँ के सामने के माँ, वो माँ को मालिक मानते हैं, माँ ये मालिक है, ये घर माँ बैठी है, माँ मालिक है, फल फल बगीचा में फल सुंदर लटक रहे हैं, अरे बंदर ठहरे फल खाने शोक, माँ भूख लगी है, माँ गई बच्चों को समझा नहीं, जीव सुना ना ना बेटा ऐसा नहीं करना, खा जाएंगे राक्षस, तुम छोटा सा गए एक एक कमा करेगा खा जाए चबा जाएंगे। तो तनिक डर माता बोई ना उनका डर मेरा मेरे को नहीं लगता माँ आप राजी हो जाओ तो माँ तो राजी होगी, बच्चा जीव ले तो माँ तो राजी होगी, बात तो बड़े आनंद रहेंगे, छोरा कुछ खा ले तो माँ तो राजी हो जाए, माँ का राजी होना बड़ी प्रसन्नता। उनका डर मेरे को नहीं लगता माँ, तो जाओ राम जी को याद करना और मीठे फल खाना, खट्टे खट्टे फल खाने सुबह कंठ खराब हो जाए, माँ माँ की दया होती है, मीठे फल पाओ नीचे पड़े बुखार तोड़ो तो राक्षस डरा नहीं है, बगिया दे दी खुशी से कूदे चले उठे, अब खड़े पेड़ नीचे पड़का मान है तो नीचे पड़ कैसे पड़े उखाड़ दे रू घर नीचे रहेगा नीचे पड़े अब नीचे है माँ ने कहा इसी प्रकार कोई हज नहीं राष्ट्र ने देखा नहीं हो तो भाई अशोक कुमार जी को विद्वेष कर दी दृष्ट कर दी आया जोर से मारी बहरा लेंगे दोनों वही लाठी मैं रूकड़ा है ना वो रूकड़ा नहीं वही लाठी बना दी बना दी सब खत्म कर दिया। रावण ने कहा कि तुमने राक्षसों क्यों मारा, रावण ने पूछा हुआ गया कि तुमने राक्षसों क्यों मारा, कि जन्म ही मारा तय नहीं मारे तुम बांधे पत्थर है तुम्हारे, मेरे को मारने लगे तो राक्षसों को प्यार लगता है, मेरे को मारते उनको मारा है घर मारे मारा तुम्हारे को मारा है मैंने कहा मारा, अब बहुत बैठे घर पे नहीं मारा मेरे को मारे उसको मैं भी मारू, वे मेरे को मारने लगे तुमको मैंने मारो तेन मेरे मान लो तुम तुम्हारे तो फिर तुम्हारे बेटे ने मेरे को मान दिया, बोलो मैं मेरी बराद मेरे को मारे उसको मैं मारू ही नहीं। रावण के पास जवाब नहीं है मैंने किसको मारा, घर घर में बैठे किसी को मारा तो बताओ, जिन्हें मेरे को मारा उनको मैंने मारा बोलो, उस वक्त तुम्हारे बेटे ने भगवान दिया मैं तुम्हारा आदर होगा बोलो कब हमारा कसूर हो तुम्हारा कसूर कुछ तो तुम्हारे देना चाहते तो भाई माँ है जो राजी होगी माँ बेटी खुशी होगी माँ के प्रसन्न होगी सोरा फल खा ले आज माँ के हाथ जीव लो सामने बैठ कर माँ खुश हो जाएगी, ये छोरा आज अच्छा जीव लिया जी सुर हो गया पा को राजी करना हो तो बढ़िया बढ़िया माल खूब खा लो महाराज जीव जाएगी, माँ के पास बढ़िया बढ़िया माल है खूब खाए बचने से माँ प्रश्न होगी कि नहीं बताओ, छोरा अच्छी तरह से बढ़िया माल खा रहे माँ बनाया क्यों है, दिवाली आ गई लड़का घर पर नहीं है दुख होता है आज अब क्या करे दिवाली आ गई छोरा तो घर पर ही नहीं है किसको मदद करा रहे छोरा बड़े बड़े उत्साह बढ़ाती है माँ माँ यार छोरा खावे खूब खुश हो जाती है माँ खुश हो जाती है सीता जी खुश हो गई माँ खुश हो गई जिनको मेरे को आग मारने लगे तो तुम्हारे को भी कोई मारे तो तुम नहीं मारे हुए, मैंने पहले किसी को मारा नहीं कृष्ण मैंने छुपा तो बताओ आप बताओ पूछो दूसरे को मैं मेरे फल खा रहा है भूख लगी ये फल गया फल देगा भूख लगी फल खा लिया क्या अपराध किया मैंने, एक वृक्ष तोड़ दिए वृक्ष तोड़ी तो मेरे स्वभाव बाध रहा मैं तोड़ना मानते स्वभाव है तोड़ा तोड़ना भी सामने ये तो हमारा स्वभाव है फल का जो भूख दे दो, कहने इसे पूछ और मोता ज्यादा है, पूछ बात पूछ आदमी का। तो हनुमान जी कहते हैं भई सया शारद में जाना, सरस्वती सहायता करती, बड़ी कृपा करती, बहुत ठीक है। अब मैं दिया सहायक कहां से लाऊं? त्रिदृष्टा ने कहा सपने बांधे लंका जाली, या तो धान सेना से मारी, सपने बांधन लंका जाली। ये त्रिदृष्टा कह रही है, हनुमान जी सुन रहे हैं, वो कह हम कहां से दिया सहायक कहां से भाई, दिया सहायक कहां से लाओ, आग लावे कहां से, बांधे लंका जाली, लंका तो लंका नहीं। तो कभी पूछ लगा आग लगाए कभी वही सहाय शारद सरस्वती सहायता कर दी, बड़ी कृपा की, बहुत ठीक है। हम लोग बढ़ा रहे हैं, कोई लपेट गए तेल कपड़ा लंबा तक तक तक बढ़ती। रावण लंका में जरूरत कपड़ा तेल खत्म हो गया, मजी पूरी लगा तो पहले रंग से बुट खड़े थे सबका जला दिया, गाड़ियां लगी थोड़ी लाड़ी लगी थी, पर लगे बाद में मधु जो कुंभकर्ण के पसार पहाड़ी भाकिए, दोहाई रामचंद्र के रोमोर कंध राखिए, पर कंध सूता बिजारा मर जाएगा सभी। मधु जो कुंभकर्ण की पसार पाड़ी भाखी है, दुहाई रामचंद्र घेर मोर गंध राखी है। आँच नहीं आई, मेरी स्त्री प्रार्थना कर रही है, मेरा कंध बोल बदे मरना अल्दाह कर साथी हो जाएगी, आँच नहीं आई। साफ चाहिए उल्ट पुल्ट लंका सुन रही, उल्ट पुल्ट गए सब जगह लाई, लुगाओं के कपड़े जड़िए कपड़े बाहर जावे किसे कहे किसको ऐसा काम किया हनुमान ने। उस बार कूद पड़े में समुद्र में और भाई बड़े बोले सीता जी होगा, चिंता होगी सीता जी की, शादी नहीं किया मैंने, सब कुछ ला दिया वहां जा रही हूँ, अशोक वाटी आग नहीं, अशोक वाटी वहां कोई आगे नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, सब ठीक है, अपराध हो गया, माँ को सुना दिया होगा। तो ये बात है भाई, अपने तो पंच पाप नष्ट होंगे तो मेरे नहीं नहीं दिलाओ, इस बात दिला दू फिर से माया तू भी सब भी पाप कहते ही हो, अभी से ऋषि पाप है सर्वे भी है पाप करते हुआ, अभी से सुन रहा और भजते मामला भाग भगवान के भजन में लग जाओ आप, करो मत भगवान के याद करने मात्र पाप भस्म हो जाए, वे पाप भगवान को अटका सकते हैं, कैसे पाप नष्ट कैसे हो समझे, अल्पाल ये मनुष्य मिले कैसे नष्ट हो, आप पाप से डरो मत, भगवान आप भजन कर सो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शेर जी ने बात सुनाई है बद्रीदास, बद्रीदास जी गोविंद का थे, शेर जी साझा लगते थे मन में आपस मित्रता थी, तो जयदोर और बद्रू आपस में बोलते थे, जैदो जैदो कहते थे जैदो मधु मधु गोंद को मधु गोंद को, ये बद्रीदास जी कहते थे बांकुड़े की बात है, बाहर गए जंगल में तो नदी के किनारे एक बहुत बूढ़ा मछले को मारता है, उसे मारता है, उसको क्या कितना वहां तक चार आ रहे हैं, चार आना की बात देते हैं, शस्त्र जमाना था तुम आ जाओ हमारे घर, तुम्हारा चालना छाना देंगे। राम राम को बैठे बैठे राम राम को छाया में एक दो दिन आया नहीं, ये हम नहीं होगा बाबा, ये हमारे से ही होगा। मसने मारे निशोरी है राम राम करना दर्द बड़ा कठिन, बैठा सहम तुम राम राम करो पैसा देंगे, छाना का पैसा चालना छाना देंगे। एक दो दिन आया उसी छिप कर दिया, हमें नहीं हो बाबा ये नहीं, फिर चार मुसलमान लेगा। ये पतिदासी कही हुई बात है, तो पापी पाप किए बिना रहता नहीं, रहा नहीं जाता उससे, व्यसन है वही। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनि जन मन मीना। गोस्वामी लिखते हैं, पाप रूपी समुद्र में कर्जू के आदमियों की मन मछली बना, मछली मछली को पानी से बाहर निकालने से एक बात सुना तो घबरा जाए, पानी से बाहर मर जाए। इसे पाप पयो ने दिन जन मन मीना, मन की मछली बनी हुई है। देखो भाई सेल टैक्स निकल रहा, राम राम राम राम राम, डर जाएगी डर जाएगा सेल टैक्स ये छूटे नहीं हमारे। अब मछली पानी को कैसे छूटे बताओ, पाप पयो ने दी जन मन मीना छोड़ने में घबराते पहले। भगवान क्या कहते पढ़ा दे, तो पापा के पर मत करो, अभिषेक शुद्ध आचार हो, अभिषेक शुद्ध आचार हो, भजदे महामानी बात, एक ईश्वर भगवान, एक ईश्वर, एक आसरो, एक पकड़, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। करना है और परवा नहीं है, केवल ये बात, ये अन्य भाग है, वो तेज धारा हुआ चिंतन नहीं है। अब भजन करेंगे हमने, अब तो बस अपनी उम्र सब की सब भजन में लगा रही है, ऐसा पक्का विचार कर दिया साधु रेव, साधु मान लो। भगवान कहते हैं कि साधु रेव सन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? संग होता है ऐसा निश्चय पक्का कर लिया, अब भजन ही करेंगे। पहली बात देखते हैं रहते न प्रभु से तो सुख किए की भूल से पाप याद करिए, भगवान को याद नहीं रहते। रहते न प्रभु से तो सुख किए की खर तो सुनो तो सौ बार ये की हृदय की बात को सौ बार याद करते हैं, भूलने जाऊ भगवान को भजन करते हैं जो सौ बार याद करते सौ बार कुल तो सुनो तो सौ बार ये की हृदय की बात को अब पाप की याद ही रहता शुद्ध अंत करते शुद्ध भगवान से शुद्ध अंतग्रहण और किसका होगा, उससे बढ़कर और किसका अंतग्रहण होगा। शुद्ध याद दे रहती पाप छपता ही नहीं, हृदय का बात है वो भूलते नहीं भगवान। करो सुनो तो सौ बार, ज्यादा भूलने का हो तो सौ बार नहीं करो, धर्म से थी गुरु से थी सौ बार धरो मारा देखा याद नहीं आएगा। ऐसे भगवान को देखने पाप से डरते हो, डरो मत, कोई मत डरो, भगवान को याद करो। पाप से भी उठ रहे भगवान हमारे नत्वसु, भगवान के समान कोई है नहीं भगवान, भगवान के समान कोई है बलवान। पाप हमारा किया निकृष्ट करो नीच करो ऐसे भगवान में रह जाए, सपने भी मत मानो अटकली बात, केवल हम भगवान चाहते हे नाथ हे नाथ हे नाथ। महादेव महादेव महादेवेति यो जपेत एक मुक्ति में आप होती मुक्ति तो एक सो जाए दो बाकी नहीं हुए, महादेव महादेव महादेव तीन बार बोल दिया एक मुक्ति होती द्वाभ्याम संभूरिणी भवे अब ऋणी हो जाओ क्या दुआ मुक्ति पे हुई भी एकदम से। भगवान है बड़ी भारी पोल है आप पता नहीं आपको, अब याद कर लो सची जैसे हे नाथ हे नाथ नाथ थकते आ जाएंगे नाथ। भगवान लोग बहुत है, कोई भजन करने वाला मिल जाए तो चाहते कोई मिल जाए, लोभी आदमी को पैसा दो पैसा मिल जाएगा नहीं पकड़ लेता है, तो भगवान को भजन करने को मिल जाए जिसमें आजकल भगवान की दरिद्रता बहुत है, भजन करने मिलता है नहीं, भजन करते हुए कपट से करते हैं झूठ कपट से सच्चे हृदय से ध्यान करने मिलते नहीं। बोलो अब कोई सच्चे हृदय से याद करे तो अभी मौका बहुत बढ़िया है भगवान के प्राप्त करने का मौका, अभी जैसा है वैसा हरदम नहीं हुआ, इससे पहले नहीं था, अभी अभी बड़े बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है। भाइयों बहनों अगर आप विचार करो तो मौका बहुत बढ़िया है सच्चे हृदय से भगवान हे नाथ मैं आपका हूं। मौका है अभी मौका, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको फेल कर दे तो खुद सारी प्रशंसा वो नष्ट हो जाए उसकी संस्था किसको पास करेंगे बताओ, फेल करे तो फेल हो जाएगी संस्था। तो आज पास बहुत सिद्धि मिलता है, आज भगवान का भजन थोड़े से काम चलता है, कहाँ मिलते हैं भगवान के भक्त मिलते नहीं, इस वास्ते भगवान के बहुत जरूर थे भी थोड़ा भजन करो भगवान बड़े राजी होते हैं। दुर्लभ हो गई चीज दुर्लभ, आज अच्छे आदमी मिलने कठिन हो गए। आज बात हुई मेरे भाइयों से प्रेस के भाइयों से आज बात हुई कहते महाराज क्या करें अच्छा संग मिलना मुश्किल, हमारे जहाँ सज्जन रहे उनको भी अच्छा संग नहीं मिलता। नए आदमी रखते हैं वे मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, अन्ना खाते हैं, मुश्किल हो गई। अच्छे आदमी मिलनी मुश्किल हो गई। अभी भगवान बहुत सस्ते हैं, भगवान बड़े सुगम है आजकल। ऐसा मौका हर दिन नहीं मिलेगा, याद कर लो, ऐसा मौका हर दिन नहीं मिलता। आज जरा मौका है, ऐसा मौका नहीं मिलता। हे नाथ, हे नाथ, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे। सच्चे हृदय का कहाँ आजकल है, आजकल कहाँ मिलता है। दम पाखंड अदरक नमक मिर्ची भी हो गया, मटर बनावटी, तेल बनावटी, घी बनावटी, मिनक बनावटी, साधु बनावटी, कृष्ण बनावटी, ब्राह्मण बनावटी, बनावटी बनावटी देर में देर लगे। असली का बहुत कम हो गया, तो भगवान की घटा बहुत है। कोई असली प्रकार पास कर दे जल्दी, जैसे उसको पास करेंगे बताओ संस्था फैल हो जाएगी। मौका बहुत बढ़िया मिला है यार। अब आ रहे पकारो बहुत जल्दी भगवान कृपा करते हैं। बहुत सुंदर अच्छा मौका मिला है युवा महाराज, बहुत अच्छा। इस तरह से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सज्जनो निहाल हो जाओगे, निहाल मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। आत्मा भगवान को याद करो। तेने हीरो सो जन्म कमायो भजन बिना वाला। अरे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सीधी सही बात है। कैसी मौज की बात है भगवान का नाम ले। चाहू जुग चाहू शुभ नाम प्रभाव, अरे कली विशेष नहीं आरोप पाओ। को स्वामी जी महाराज नाम की महिमा कहते कहते हद कर दी, हद कर दी, हद। अपने ठाकुर जी को कमजोर बताते, कहो कहा लगे नाम बढ़ाई, राम मन सक ही नाम गुण गाई, नाम गुण गाने राम जी का शब्द है। हमारे इष्ट देव असमत, अपने इष्ट को असमत होता ना, कोई अपने इष्ट को असमत बताता है, वो स्वामी बता रहे। कहो कहा लगे नाम बढ़ाई, राम मन सक ही नाम गुण गाई, नाम के गुण गा सकते थे। राम जी को असमत बता दिया। भाइयों ऐसा मौका मिला है, बहनों माताओं भाइयों ऐसा मौका मिला है, बहुत बढ़िया है। भगवान का नाम लो, कितना बढ़िया मौका मिला है। राम मन सक ही नाम गुण गाई, राम मन सक ही नाम गुण गाई, राम जी नाम के गुण गा सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं भगवान में। हमारे इष्ट देव असमर्थ हो गए, ऐसे नाम की महिमा है। सज्जनों मौका मिल जाए, मौका धनी होने का, अब जो सस्ती चीज मिले और मौका मिले। देखो ध्यान दो, व्यापार में धनी कब बनता है, जब वस्तु मिलती है सस्ती और महंगी बिकती है। बिकने में तो महंगी पे, मिलने में सस्ती मिले, तब धनी बढ़ते है ना। तो कर्जुग में राम राम राम राम राम करने समय उतना लगता है, जितना समय सतयुग में नहीं उतना ही समय लगता है। राम राम करने में समय ज्यादा देगा। सतयुग में सतयुग के भाव से तो मिलता है, और बिकेगा कलयुग के भाव से। व्यापार की ऐसी बात मिलती है क्या? पूंजी मिले तो सतयुग के भाव से, बिके कलयुग के भाव से। सोचो व्यापारी लोग का बोलो, राम राम राम राम राम राम, सतयुग भाव से मिले, सतयुग भाव से नाम उठे, कलयुग भाव से। धनी बनते क्या देर लगे, सस्ती तो मिले महंगी जाए, धनी होता है कि नहीं। राम लेने में समय लगे सतयुग की दशा अरे उसकी कीमत होकर दूसरे भाव से ऐसा मौका हाथ नहीं मिल रहा, ये तो भगवान की कृपा से ही मिला है। मेहनत विचार तो करो, राम राम राम राम कहने में सतयुग के भाव से मिलता है, अरे कीमत होती कलयुग के भाव से। कलयुग केवल नाम आधारा राम राम स्वरूप राम राम राम राम नहीं, कल कर्म न भगति वेगो तीन ही बताए तीनों वेद में कर्म कांड उपासना कांड ज्ञान कांड। नहीं कल कर्म न भगति विवेको, न कर्म कांड है न भगति उपासना कांड है न ज्ञान कांड है। राम नाम अवलंबन को कैसा मौका है भाई, ऐसा मौका मिला है निहाल हो गई बस। राम राम अवलंबन को राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक संत थे वे आज तक दिखा रहे ब्राह्मण देवता चुपचाप है राम राम राम राम राम राम राम राम कोई दे देता अब छुट्टी अपने मारे भारत हरदम राम राम राम राम रात और दिन एक रात रहे उनके पास मैं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जैसे वो पीछे रह जाए थोड़े दिन से जो पहले धीरे धीरे राम राम करते पीछे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम वो पूछ रही है थोड़े खूब दौड़ लगा के रात्रि को थोड़ी देर सोए राम राम राम राम राम राम दिन भर राम राम के सिवाय बोलते थे। दे दिया आटा दे दिया रोटी बना दे भाई बाल दे ब्राह्मण देवता। तो सतयुग भाव से तो मिले अरे कई लोग सारे बिके ऐसा मौका कहाँ मिलता है बताओ। अभी मौका है अब सोते समय उस समय में होती है पक्की धारा नहीं करते पक्की पकड़ो पकड़ पके पके पकड़े पकड़ो पकड़ो मिले तो सतयुग के भाव से और दाम उठे कलयुग के भाव से। धनी बने क्या देख लेंगे, धनी बने क्या देख लेंगे बताओ। समय ज्यादा लगता है क्या सतयुग में लगता है समय लगता है और दाम उठे कलयुग के हिसाब से। रामदास और राम नाम की दो अंदर तक दूर संत कहते राम नाम की दो अंदर तक दूर आ तो गुप्ती बात है कहो बताओ कौन, ये तो गुप्त रहस्य की बात है संतों की बताओ दूसरे को बताओ कौन। अरे सतयुग के भाव से तो मिले और कलयुग से भाव से बिके ऐसी बात दूसरे को कहा कौन जिसके मिल जाएगा भाई ताप उठो अपने चुपचाप। सब लोग सोते हुए एक ही दुकान चले ये माल खूब खरीदे मौज हुए ऐसा माल बिके और इसमें मतलब दुखने की बात नहीं है इसमें सबको लाभ हुआ सही सबको ही उसमें तो साथ कोई लाभ फैले हुए हरे को नहीं इसमें सबको लाभ होगा। कोई लगाओ जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शेर। जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शेर सब ऐसा है। ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश हो शूद्र हो रंत जो दुष्ट हो सज्जन हो राम श्याम सब ले सकते ऐसा सस्ता काम। ये मौका हरदम नहीं रहता मरी और तरी हरदम नहीं रहती ना मरी हरदम रहती ना तरी हरदम रहती है ऐसा समय हरदम नहीं रहता। ये मौका बड़ा सुंदर मिला अभी अपने लोगों को मिला है कलयुग जीवों के लिए बोलो इस बार सतयुग में होने वाली प्रजा भी कलयुग में जन्म चाहती है का वन सिद्धि संभव कलयुग क्योंकि कलयुग में नफा बहुत है अरे घाटा भी बहुत नफे के रास्ते नफा बहुत अरे घाटे के रास्ते घाटा ही बहुत पाप ही पाप जगह जगह पाप ही बहुत और भजन करने लगे तो सतयुग के प्रभाव से तुम मिले, कलयुग के प्रभाव से दिखे, धनी बनने का मौका है, माला माल बन जाएंगे, मौज हो जाए सज्जनों, मौज हो जाए सब मौका है, रात ने लग जाओ सच्चे हृदय से। जन्म सारो बाता में बीत गयो रे, अरे कब हू न रामा कयो रे, जन्म सारो बाता में बीत। बातों में चलो ये समय हम पढ़ते थे एक साधु मिले, हम एक बगीचे में रहते थे बाहर, पास में तराही थी, उस पार में बैठे, 10 बजे होती छुट्टी, 10 बजे छुट्टी होती, सुबह 4 बजे लेकर 10 बजे पढ़ाई करते, आज ये पढ़ाई आज कंटिन्यू, मैं बुद्ध में ये कार्य नहीं था, 74-75 1974-75 तो बाहर गए हम छुट्टी में, पैसा उगन गए, बैठे राम राम राम कर रहे थे, आंसू गिर रहे, क्या बात है कि समय चला गया, समय खो दिया हमने, भजन के बिना हमारा समय चला गया, अरे रो रहे, अरे राम राम राम राम राम राम कर रहे थे, ऐसा बढ़िया समय, अपार ऐसा मौका है अभी, रामदास अंदर दो दगदूण, राम नाम की धनदार दो अंदर दगदूण, अतो गुप्ती बात है कहो बताओ, कौन कौन बताता है, ये तो घर की बात है भीतर की, तो अभी बड़ा सुंदर मौका है, इस बात से डरो मत, अब गालेंगे नहीं कैसे करेंगे, कैसे करेंगे संत पाप धरती दास कैसे हर उपाय, राम राम करो राम राम, और जरूरत नहीं है ऐसे समान कोई उपाय नहीं है, भगवान के नाम के समान कोई उपाय नहीं है, न तत्समो जब व्यतिगो न्यो, ऐसा बढ़िया भगवान का नाम है, सजनो सच्चे हृदय से लग जाओ, पार हो जाएगा, पाप की परवाह मत करो, नाम नोस्ते यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जना, पापी जन्मीते पाप कर नहीं सकते, जितने पापों में नाश करने की राम नाम में स्थान है, तावत कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जना, पापी से पापी भी उतने पाप कर नहीं सकता, जितने पापों में नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है, कहते ना पद देखने में कहा गया था, आप मानते ही नहीं, आप विश्वास नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते, क्या करेगा, उस दंड यही उतना फल नहीं होता, एक कथा बाजते थे बाबा जी, तो कथा बाजते थे गांव से एक भाई आया होती, तो नौका पर चढ़ के से पार होती, नौका पर चढ़ पार जा रही, बाबा जी ने कह दिया कि भगवान का नाम लेकर के तर जाए संसार समूह से तर जाए, राम नाम लेने से, वो राम नाम लेकर तरह महाराज पैदल ही पार होते, पैदल ही पार पास चल जाते, महाराज को चलो महाराज हमारे यहाँ भोजन करो, कि नौकर राम नाम बताया आपने, बाबा जी ने सुना तो दिया भाई कि क्या जाएगी, बाबा जी नहीं चल सके पार नहीं चल सके, ये नौका पर होगा, आ जाओ मेरे भी श्रद्धा हुई, विश्वास नहीं होता महाराज, विश्वास में फल नहीं होता है, फल नहीं होता इतनी नहीं है उतना फल, फल नहीं होता इतना ही, यही दंड है, ये दंड होने से भगवान नाम का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, ये फल है, तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाइयों बहनों बहुत बढ़िया अवसर है, मौका बड़ा सुंदर है, भगवान के नाम में लग जाओ और उधर तैयार हो जाओ कि भगवान ने कृपा कर दी, ये तो मेरे पर कृपा हो गई, बहुत कृपा हो गई, विलक्षण आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया। ऐसे सच्चे हृदय से लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कैसी बोल रही बात, सुंदर, बहुत मौका मिला, सुंदर बड़ा अच्छा। सच्चे हृदय से लग जाओ राम जी राम राम। संतों ने कहा है मुक्ति मुंडे में थारे, तेरे मुंडे में मुक्ति, मुक्ति कल्याण तेरे मुंडे में। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये अभी अभी मौका है, अभी ऐसा हाथों में मौका नहीं मिलता। भगवान की कृपा होती है बड़ी भारी। बच्चे के स्वास्थ्य की हानि भी बताई उन्होंने और माँ के स्वास्थ्य की भी हानि बताई है, वो आपको जानकारी दी है कि नवजात शिशु में उत्पन्न होने वाले रोगों के का विवरण यह है कि एक तो उस बच्चे में आगे चलकर रोगों से लड़ने की क्षमता कम रहती है प्रतिरोध की, और दूसरे उसका उसके पाचन शक्ति भी कमजोर रहती है और उचित वृद्धि नहीं हो पाती, दिमाग की कमजोरी रहती है। और अब दूसरे माँ में क्या कमी आती है कि उसके विभिन्न अंगों का कैंसर और अन्य हार्मोन्स का असंतुलित होना, और जिस कारण से ब्लड प्रेशर, हृदय रोग एवं दिमागी तनाव ये सब हुआ करते हैं, तो आपको ये उन्होंने जानकारी दी है। देखो माताओं भाइयों, मां के दूध के समान कोई दूध नहीं होता, ये डॉक्टरों ने सिद्ध किया है, संतों ने सिद्ध किया, महात्माओं ने कहा है, संत महात्मा ने कहते हैं, वैद्यों ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है, माँ के दूध के संबंध कोई नहीं होता। बहनों माता वो आप गलती करती हो, अगर बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती तो क्या करती हो आप कोई काम की नहीं हो। बच्चा पैदा नहीं करते दूध को नहीं पिलाते तो आप क्या काम करोगे बताओ, और धंधा क्या है आपका? आप लोगों का धंधा वही है, आप लोगों को पैदा करो, हम लोग दूध दिलाओ, हम क्या ऊपर से आए, मां से आए, मां से आए, मां से आप लोग मां से आई हो, बिना माँ आई बताओ, कोई एक दो बताओ कह दो हम बिना माँ आई है सब माँ के बेटे, सब माँ के बेटे, सब एक एक सब माँ के बेटा है, बताओ माँ बिना कोई आया हो बताओ। अरे माँ अपना दूध नहीं पिलाएगी तो क्या करोगे आप दूध का बताओ, या हमारा योग नष्ट हो गया, तुम्हारा जीवन है का किस काम का? हमारा हमारे लिए, हमारी माँ का दूध हमारे लिए है किस लिए, कि माँ पिएगी, माँ का दूध माँ पिएगी? बालकों के लिए माँ के दूध के समान कोई दूध नहीं, मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से वैद्यों से ऐसे सुना है। पहले माया में कुछ ऐसे प्रचार किया है, आजकल वो प्रचार हद्दी है, आजकल प्रचार नहीं होते, वैद्य लोग ही डॉक्टर भी नहीं कहते, माँ का दूध सबसे श्रेष्ठ। बालक के लिए माँ का दूध, आप है हमारे सबके, बच्चा हो चाहे बच्ची हो कुछ ही हो, माँ का दूध सबसे श्रेष्ठ, निरोग करने वाला, बल देने वाला, शक्ति देने वाला, बुद्धि देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, निरोग रखने वाला माँ का दूध है। और का दूध ऐसा बढ़िया नहीं है, ये नहीं बढ़िया है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, माताओं से, बालकों को दूध पिलाओ, अरे दूध नहीं पिलाओ मारो तो बनना, मारो मारो गलियाओं में पड़े छोरे, छोटे छोटे इतने छोटे छोरे गलियाओं में पड़े आए, जीते हुए जीते हुए, कैसे दिल नहीं भर गए, ये माँ कहना नहीं है। राम राम राम राम राम राम, माँ का काम है, माँ नहीं हो 10-15-20 बार को तो हम माँ कहते हैं उसको, और लोगों से कहते हैं नमस्कार करो, नोत करो, माँ है ये, माँ माँ है, माँ आइए, माँ आइए, माँ ने काम पड़ा सभा में करा मैंने, अरे माँ ये माँ माँ नमस्कार करो, धनो नो माँ बारे पंद्रह सोलह बारह सोलह बारह माँ सुरों को खा जाए डाकर है, डाकर माँ गए डाकर खा जाए तो सुरों को माँ माँ तो वही है बार बार माँ समझे, इस बार सदा याद रखो माता हो, माँ बनो आप, माँ का, माँ का दर्जा ऊंचा है, सीता जी किसे बढ़कर कौन होगा, ध्यान देकर सुनना बात बात ध्यान देकर सुनना, सीता जी बढ़कर कोई है, राम जी कहते नारी आन विशेष सुनिता, नारी के आने को विशेष नुकसान नहीं है, और लक्ष्मण जैसा भाई हमारा मर जाए, राम जी ने विलाप किया और विलाप में कहा कि सीता आने नारी आने विशेष सुनिता कोई विशेष नुकसान नहीं है, नारी है तो प्री भी बंद हो भाई, लोग क्या कहेंगे किसी के लिए भाई भाई खास बंद है, तो मैंने धर्म सहोदर भाता लक्ष्मण जी मर जाए कितना कितना गया, नारी हान विशेष होता है, माँ नहीं मिलती माँ स्त्री तो स्त्री में कोई बात नहीं, स्त्री के घर रही है इतनी मारी कर दे मारे मारी मिलते माँ बिना हम जी नहीं सकते, माँ बिना जी नहीं सकते, बताओ कौन जिया है माँ के बिना, बहुत मुश्किल है, जिसकी माँ मर गई तो दूसरी माता और दूध भी रहा है, पर जीवन माँ सही माँ के इस वास्ते बोलो माता को जन्म दो, बालकों को दूध पिलाओ, अपना जन्म सफल बनाओ, ये कहते हमारे जोर नष्ट हो जाएगा तो जोर का करोगे क्या, हमारे को दूध नहीं पिलाओ तो हमारी माँ कैसे हुई बात, हमारी बात वही है पूज रही अम्मा, पूज रही अम्मा है जो अपना दूध पिलाती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, भूल करे ऐसे कर बल भूल करे सड़ो सो भी बच्चे को माँ के दूध के समान कोई दूध नहीं है, डॉक्टरों ने सिद्ध किया है, मेरे सामने बातें आई है, डॉक्टर ने कह दिया वैद्यों ने कह दिया है माँ के दूध के समान कोई नहीं, इस वास्ते माताओं को दूध मिलाना चाहिए, याद रखो ये बातें फालतू फालतू मत आता, अमर बच्चे को दूध मिलाओ, गोदी होने खेलता है बच्चा पुष्ट हो जाता है, हृदय मस्त हो जाता है, माँ का दूध मैंने बूढ़े बूढ़े साधु देखे साधु बुखार आ जाए तो बुखार हे माँ, अब कहो तुम साधु हो गए, फिर तीन कहो कब बालक बड़ी माँ, पर माँ का इतना सर इतना सर बूढ़े संत सराम जी महाराज के संत और बुखार मैंने सुना अपने कानों से हाय माँ माँ कहाँ रही फिरता सब साधु बन गए, माँ यार माँ के समान कोई नहीं सुन मात्रा समान ना शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने का माँ के समान कोई नहीं है ही नहीं, कोई नहीं है ही नहीं है ही नहीं, बताओ आप बताओ माँ के समान कोई हो, आप सब माँ से पढ़े माताओं सब माँ से पढ़े, हम सब माँ से बिना माँ के बताओ कौन आया बताओ, माँ ने पाल माँ के दूध से पले बातें बढ़ाते बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी मक्खियां नहीं उड़ा सकते मक्खियों में माँ ने रक्षा करी है, माँ की कृपा से हुए स्वस्थ पता हो आपसे करना। बालकों को दूध पिलाओ, खूब अच्छी तरह से खिलाओ पढ़ाओ, आपकी परीक्षा इसी में है, आपका जन्म है इसी वास्ते ही है, माँ का जन्म है हमारे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, माता बहना भाइयों के लिए माँ का जन्म है। माता के समान कोई नहीं है, संसार भर में माँ के समान कोई नहीं है। राम जी वनवास में जाने लगे तो कौशल्या ने कहा तुम्हारे पिता ने कह दिया वनवास में जाओ तो जल जाओ, जान बड़ी माता मेरा वचन बचा है, मेरा वचन है तो मत जाओ बन जाए, जो पितुआ थे वो बन जाना, छोटी माँ ने कह दिया तो कहा मैंने सत वर्ष माना तो सौ जगह समान, तुम्हारे पिता ने कहा तो मैं कहती हूँ ना वो हमारा मेरा हुक्म चलेगा, तो जिन्हें जाओ जान बड़ी माता, माता को बड़ी जान से माँ का रहता ऊंचा होता है, कहीं सौ गुना कहीं दस गुना होता है शास्त्र, माँ का दर्जा ऊंचा। अपने अपने शरीर का दूध पा करके पालन करने वाला है कौन बताइए आप, दुनिया में है कोई ऐसा? हमारी माँ है, हमारे पूछ लिया माँ है, माँ माँ नाम रहे आनंद आते हैं माँ माँ। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 1 अप्रैल 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम।